कब से हुई जवान बनना ले जा अपने साथ गोरी कब से हुई जवान बनना ले जा अपने साथ ले जा साथ अपने साथ आई पिया मिलन की रात गोरी कब से हुई जवान बनना ले जा अपने साथ गोरी कब से हुई जवान बनना ले जा अपने साथ गोरी कब से हुई जवान बनना ले जा अपने साथ बदल के रहना बीते तन्हाई तड़पाए तन्हाई तड़पाए पिया मिलन की प्यास जिया में कोई अगन लगाए कोई अगन लगाए होए होए कोई अगन लगाए आए तेरी आज मिलन आए सारी रात गोरी कब से हुई जवान बनना ले जा अपने साथ गोरी कब से हुई जवान बनना ले जा अपने साथ गोरी कब से हुई जवान बनना ले जा अपने कब से हुई जवान बनना ले जा अपने साथ गोरी कब से हुई जवान बनना ले जा अपने साथ गोरी कब से हुई जवान बनना ले जा अपने चूड़ी छन के कंगना खन के बिंदिया करे इशारे बिंदिया करे इशारे होए होए बिंदिया करे इशारे घुंघना से छुप छुप कर जाके दोने ना कजरारे दोने ना कजरारे होए होए दोने ना कजरारे ओ सुन ली माती की बात सामल मेहंदी वाले हाथ गोरी कब से हुई जवान बनना ले जा अपने साथ गोरी कब से हुई जवान बनना ले जा अपने साथ ले जा साथ अपने साथ आई पिया मिलन की तप से हुई जवान बनना ले जा अपने साथ। गोरी तप से हुई जवान।